Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent zapowiada, że będzie mobilizował rząd, by ten jak najszybciej przygotował ustawę mówiącą o wsparciu dla rodzin i przedsiębiorców. W nocy uruchomił się syryjski system obrony przeciwlotniczej. Agencja DPA pisze, że to był fałszywy alarm. Nagroda Pulitzera dla amerykańskich dziennikarzy, którzy ujawnili skandal z udziałem hollywoodzkiego producenta. Prezydent zapowiada, że poprze fiskalne udogodnienia dla Polaków przedstawione przez szefa rządu podczas konwencji PiS-u. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie m.in. dla rodzin, przedsiębiorców, seniorów czy uczniów. Andrzej Duda chce zmobilizować rząd do jak najszybszego przygotowania ustaw. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Szamotu. Wierzę, że będę mógł podpisać tę ustawę, zaznaczył prezydent. Cieszę się, że matki, które decydują się na urodzenie dziecka, będą miały kolejne przywileje. Cieszę się, że dzieciom będą wypłacane wyprawki, dzieciom szkolnym. Na początku, kiedy zaczyna się rok szkolny, po 300 zł. To bardzo ważne zobowiązanie na czas, który jest dla rodziców tak trudny, zwłaszcza w rodzinach, gdzie tych dzieci jest więcej. Szef rządu zapowiedział m.in. zmniejszenie składki ZUS dla małych przedsiębiorców oraz obniżkę CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9%. Mieszkańcy kamienicy przy Dalberga 5 stali się ofiarami czyścicieli kamienic, mówił przed komisją weryfikacyjną jej mieszkaniec. Były burmistrz Woli podkreślał, że informował przełożonych o zamiarach handlarza roszczeń Marka M. Ten ostatni porównał kupno roszczeń do gry w totolotka. Prawie 12 godzin komisja weryfikacyjna badała wczoraj reprywatyzację kamienicy na warszawskiej Woli. Decyzja została wydana w grudniu 2006 roku. Część praw do nieruchomości zdobył Marek M. Twierdzi, że nie mówił o planach podnoszenia czynszów, które miały doprowadzić do eksmisji lokatorów. Podwyżka czynszów jego zdaniem miała na celu jedynie pozyskanie środków na utrzymanie budynku. Marek M. zeznał również, że w marcu 2009 roku pozbył się nieruchomości, które sprawiały mu problemy. Przez to, że przekazałem jakieś tam nieruchomości mojej matce, nie przestałem być jej synem, prawda? Wobec tego, jeżeli nie przekazałem nieruchomości, to przychodziłem jako właściciel, a jeżeli przekazałem, to już jako właściciel przychodzić nie mogłem, bo kto inny był wpisany w księdze wieczystej, natomiast mogłem przychodzić jako syn mojej matki. Czyli jako syn pana matki przychodził pan do mieszkańców różnych nieruchomości i pan mówił, no że jeżeli się nie wyprowadzą, to dalej będę podnosił czynsz, ja nie, tak? Ja nie mówiłem nic takiego. Przewodniczący komisji chciał, aby M wymienił nieruchomości, w których on albo jego matka mają udziały. M wymienił te przy ulicach Dalberga, krakowskim Przedmieściu, Chorzej, Otwockiej i Nabielaka. Z powodu fałszywego alarmu uruchomił się ostatniej nocy syryjski system obrony przeciwlotniczej, poinformowała nad ranem z Damaszku niemiecka agencja DPA, powołując się na syryjskie koła wojskowe. Wcześniej syryjskie media państwowe podały informacje o atakach rakietowych na obiekty wojskowe. Ataków miało dokonać izraelskie lotnictwo, a syryjska obrona przeciwlotnicza miała przechwycić co najmniej 9 pocisków rakietowych. W brytyjskim parlamencie spór o interwencję w Syrii. Premier Theresa May wygłosiła przemówienie, w którym powtórzyła, że decyzja o sobotnim uderzeniu na instalacje syryjskiego reżimu była uzasadniona i legalna. Część posłów nie szczędziła szefowej rządu słów krytyki. Szczególnie mocno protestował lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn oskarżał. Premier odpowiada przed parlamentem, a nie za chciankami prezydenta USA. Odpowiedź Theresa May? Działaliśmy, bo to było w naszym interesie narodowym. Kolejny zarzut. Nie było zgody ONZ. Ta akcja była wątpliwa prawnie. Theresa May odpowiada, Moskwa blokuje wszelkie próby działania w Radzie Bezpieczeństwa. Zgoda ONZ nie może być jedyną podstawą interwencji. Każdy tyran mógłby dojść do wniosku, że może działać bezkarnie. Ale od niektórych polityków lewicy premier usłyszała słowa poparcia. Posłanka Liz Kendall. Nieustanne używanie przez Asada broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom nie może pozostać bez odpowiedzi. Z drugiej strony również posłowie konserwatywni krytykowali premier za to, że podjęła decyzję sama, że nie spytała o zdanie parlamentu. Tu m.in. sprzeciw byłego ministra finansów Kenneta Clarka. Rząd przekonuje, że musiał działać bez zwłoki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Stanach Zjednoczonych przyznano nagrodę Pulitzera. W tym roku bezkonkurencyjna była redakcja dziennika The New York Times. Dziennikarzy współpracujących z tym tytułem wyróżniono w trzech kategoriach. Przyznając nagrodę Pulitzera, za jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy uznano ujawnienie skandalu z udziałem hollywoodzkiego producenta Harveya Weinsteina. Jest on oskarżony o molestowanie seksualne kobiet. Nagrodę za opisanie tej sprawy otrzymali dziennikarze New York Timesa i magazynu The New Yorker. New York Times wspólnie z redakcją The Washington Post zostali wyróżnieni za informację o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Nagrody Pulitzera w innych kategoriach przyznano m.in. za publikacje dotyczące uchodźców, budowy muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej, pożarów w Kalifornii, epidemii uzależnień od heroiny w mieście Cincinnati oraz opisanie historii Daylana Roofa, sprawcy masakry z Charleston. Nagrody Pulitzera to najważniejsze wyróżnienia na amerykańskim rynku medialno-wydawniczym. Są przyznawane od 1917 roku. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz o pogodzie, a dziś w województwach zachodnich pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Na południe i wschodzie będą to opady zanikające. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. W czasie burz w porywach od 55, a w Tatrach no nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie sobie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a temperatura troszkę niższa niż wczoraj. 12 stopni w Koszalinie, 14 w Suwałkach i Białymstoku, 16 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 19 w Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. To już jest chyba ten moment, kiedy eksplozja zieloności za oknem, bo zdecydowanie wszystko, co miało zazielenić się, to się zazieleniło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 145 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 145 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z pewnego oddalenia kosmosu świetlnych lat właściwie nie ma i nie było mnie. Ja jestem pył. świetlnych lat. Właściwie nie ma i nie było mnie. Hej, dalej. No właśnie, dalej, dalej. I tak nowy tydzień nam się zaczął i dalej, dalej, leci, leci, dalej, dalej. Co dalej? Dalej oczywiście dzień dobry Państwu, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję i dalej czarna kawa. Mam nadzieję, że to, co się miało zaparzyć, to się zaparzyło, co się miało zakawić, to się zakawiło, co się miało zazielenić, to się zazieleniło, ale tu jeszcze pani Kinga podpowiada, że to się miało ukwiecić, to się ukwieciło, bo rzeczywiście sypnęło kwiatem na różne drzewa, nie na wszystkie jeszcze, ale na niektóre solidnie. Zapraszamy do Trójki. I to cieszy, to cieszy. Jest radość oczywiście. 227 Trójek od razu Państwu powiem, bo Piotr Łodej tam siedzi samotny w pokoiku i czeka na telefon. Proszę mu tego nie robić, proszę zadzwonić. 227 Trójek, ranek @polskieradio.pl, 71335. Tak można się z nami kontaktować. A my szybciutko opowiemy o tym, co nas czeka do dziewiątej. Do dziewiątej czeka nas kilka ciekawych tematów. Między innymi porozmawiamy o ratownikach medycznych. Wychodzą z klubu, nie podobała się obsługa, dzwoni, do ochroniarza dostał w nos, potem dzwoni ochroniarz, że klient mu się tu szarpał i dzwoni jeszcze jakiś kolega tego, co w nos dostał, że atakują jego kolegę. Takie życiowe sytuacje, ratownicy medyczni bardzo dobrze to wiedzą. To są poważne sprawy i o ratownikach medycznych jako funkcjonariuszach publicznych porozmawiamy, a to oznacza oczywiście większą ochronę prawną. Ratownicy bardzo by tego chcieli. Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Jest zmiana w ustawie. O 7.40 porozmawiamy o tym, zapraszam Państwa już teraz. Poza tym będziemy w Sopocie, a tam pogotowie śmieciowe. Nie wydaje pan żadnych dźwięków, że jedzie pan, no bo jak jedzie śmieciarka, to ona wydaje dźwięki. Ale dźwięki jakiego typu? Takie iu, iu. To, ale to chyba przy cofaniu. Jeżeli o to chodzi, to do dyspozycji mam dzwonek. No ale dzwonek to nie iu, iu. Dlaczego nie wydaje takich dźwięków? No jeszcze przez 6.30 sobie porozmawiamy o tym zdecydowanie. Eo, eo, a tu proszę, doktor Tomasz. Patrząc na kompas w przestrzeni kosmicznej, nie do końca wiedzielibyśmy, co on tak naprawdę wskazuje. Na Marsie w ogóle kompas by nic nie pokazywał. Dlaczego nic? No coś tam by pokazywał. Ale może i też rzeczywiście nic by nie pokazywał. 7.15, pytania z kosmosu, doktor Tomasz będzie odpowiadał i opowiadał troszkę o kompasach. A poza tym będzie oczywiście chwilę później projekt Tata i dziś, uwaga, o fenomenie pewnej książki. Whoopi Goldberg powiedziała kiedyś, że to jest książka dla dzieci, które lubią czytać, a zwłaszcza dla tych, które nie lubią czytać. Co ciekawe, czy w kinie sądził, że napisał książkę dla dorosłych. No i zobaczymy. Projekt Tata, 7.20. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza dziś wtorek, a więc Łukasz Błon będzie Państwu opowiadał o pewnych urywkach z pewnego kalendarza. Zaczynamy. Zapraszamy. Bardzo przyjemna piosenka nam się teraz przytrafiła, bo to, jak Państwo wiedzą, zapowiedź nowej płyty. Nowa piosenka, nowa płyta. Choć utwór znany, bo to Boba Dylana. Martyna Jakubowicz. Smutny gość, w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durniak. złością. Wolno płynie czas, płynie zegar też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Skąd tyle zmian? To Martyna Jakubowicz z nowej, najnowszej płyty. 21,5 minuty po szóstej, no to jeszcze zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Tam, gdzie nie dojedzie śmieciarka, tam dojedzie trzykołowiec. Sopocki Zakład Oczyszczania Miasta ma nowy sposób na porządek w mieście, rower z kubłami na śmieci. Rower będzie omijać korki i wjeżdżać w zakamarki miasta, tak żeby nadmorski kurort lśnił czystością. Pojazd wzbudza spore zainteresowanie, podkreśla jeżdżący na trójkołowcu Jakub Porębski. To rower trzykołowy, dość długi, dłuższy niż większość rowerów trzykołowych, z taką profesjonalną, na razie niską burtą, ale jak tutaj widać, będzie ona dużo wyższa. Żeby kubły nie wypadały. No i to, co go różni od innych rowerów trzykołowych, to silnik w piaście z przodu. Trudno się jeździ takim rowerem? Jeżeli ktoś jeździł rowerem trzykołowym, bo rowerami trzykołowymi generalnie jeździ się inaczej niż dwukołowymi, to nie będzie problemu. To był zakup, który jest potrzebny i chcemy nasze ekipy sprzątające miasto wyposażyć każdą, a jest ich 5 zespołów, w taki jeden rower. Tomasz Ignaciuk, dyrektor Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. I jedna z osób będzie po prostu codziennie patrolować cały rejon, być w każdym miejscu Sopotu, żeby znaleźć każdą nieczystość, którą należy usunąć. Ale to państwo wpadli na ten pomysł, żeby rower właśnie dostosować? Myśmy od już jakiegoś czasu szukali jakichś środków transportu w miarę tanich, w miarę prostych i dzięki temu można usprawnić i przyspieszyć pracę. Dlatego, że ta sama ilość osób, mając taki sprzęt, zrobi 2-3 razy więcej niż idąc na piechotę. I jest częściej. Czy mogę spytać, jak się pani podoba ten rower? Pogotowie śmieciowe? No, fajny. Ale przyda się w Sopocie takie pogotowie? Ja myślę, że tak. Przede wszystkim na bocznych ulicach, gdzie jest brud. Rynek się sprząta, jak to moja babcia mówiła, a boczne dróżki nie. Czy pracy jest mniej, to nie wiem. Natomiast pracy wykonuje się lepiej, szybciej i łatwiej dojechać w trudne miejsca. Takie trudne dla dojechania do samochodu. Nie muszę wyzywać dużego samochodu, który jest przeznaczony na 6 osób, tylko sam tam jadę. I jak reakcje mieszkańców? Wielkie zaskoczenie, zdziwienie, radość. Myślę, że to jest jakiś nowum. Ludzie lubią nowości. Ale nie wydaje pan żadnych dźwięków, że jedzie pan? No bo jak jedzie śmieciarka, to ona wydaje dźwięki. Ale dźwięki jakiego typu? Takie iu, iu. To, ale to chyba przy cofaniu. Jeżeli o to chodzi, to do dyspozycji mam dzwonek. Mogę spytać rowerzystę, jak się podoba taki rower miejski do oczyszczania miasta? To? No proszę panie, no to ja mogę być kierowcą. Chciałby pan czymś takim jeździć? No czemu nie? Ciekawy pomysł bardzo. Fajna inicjatywa. Sopot to takie miasto, gdzie jest takich dużo małych uliczek? Sporo mamy tutaj takich uzależnionych od alkoholu, którzy po prostu wyrzucają butelki wszędzie, gdzie się da. A czy ja też będę mogła się przejechać takim rowerem? Tutaj mamy manetkę, która odpowiada za napęd elektryczny. I generalnie na rowerze szkołowym siedzimy prosto. Prosto? Tak, nie opieramy się na kierownicy, siedzimy prosto. To jadę. Ojen! To nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało. To rzeczywiście nie jest praca dla każdego. 2 tygodnie i nauczę każdego. 2 tygodnie? Tak. To ja chyba się muszę na jakieś szkolenie zapisać. Aż 2 tygodnie? Nasza redakcyjna koleżanka Paulina Kozion często bywa w Sopocie, więc proszę być czujnym. Może kiedyś ją państwo tam zobaczą na takim rowerze. Trójkołowcu. Być może ktoś z państwa ma takie doświadczenia trójkołowe i opowie, że to wcale nie jest taka prosta sprawa. Już o boczne kółeczka nie będę pytał. 2, 2 i 7 trójek. Aha, tutaj od razu pan Stefan napisał, że jest pytanie, czy będzie warszawskie kombo taneczne. Kończę właśnie biografię Stanisława Grzesiuka i bardzo by to mi konweniowało. Oczywiście. Klawo, jadziem. U brądkich stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300.

Gdy wszystko wokół rozkwita i nabiera kolorów, robi się pięknie, a będzie jeszcze piękniej z promocją w Biedronce 3 plus 1 na wszystkie dostępne w sklepie kosmetyki. Tylko do soboty w wiosennej promocji 3 plus 1 możesz wybrać 4 dowolne produkty, a najtańszy z nich otrzymasz za darmo. Setki kosmetyków uznanych marek czekają na Ciebie w Biedronce. Ach, jak pięknie! Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No widzę, że podobało się Państwu takie zestawienie obu utworów i tu pan Tomasz nawet odnalazł różnicę w obu piosenkach. Otóż u cioci nie było policji. Jednak nie. Bardzo dziękuję. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Poranna prasa to za kilka chwil. Zapraszamy serdecznie. W międzyczasie jeszcze pani Nelly. Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're oh so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it well. It is a feeling inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Furtado, Forza. Muszę Państwu powiedzieć, że redaktor się zadumał chyba nad słowem. No, bo pan go ta Forza i Forza. Ja tak sobie pomyślałem o Nelly Furtado i o Maderze. My wiemy, kto na tej Maderze. Ma pomnik. Jak i Cristiano i w ogóle. On tam ma ten pomnik cały czas chyba. No i ten pomnik się nie starzeje. Ale też będzie nie... taki moment, w którym Cristiano Ronaldo będzie podobny do tego pomnika, ale to jeszcze za chwilę. A tak, ale jeśli państwo też chcą w tamtym kierunku się wybrać, to dziś w Rzeczpospolitej jest taki ranking największych biur podróży, choć to właściwie nie jest ranking, tylko zestawienie, jeśli nie chodzi... Nie biur podróży, tylko... Nie, już nie przesadzajmy. Coraz więcej biur podróży zyskuje lepsze oceny za kondycję ekonomiczną. No to jest ranking. Dobra koniunktura w turystyce wyjazdowej sprawia, że zarabiają i mogą odkładać pieniądze na trudniejsze czasy. Tak dawno nie było, zwykle mówiliśmy o kłopotach finansowych. Biura podróży silniejsze dzięki masowym urlopom za granicą, także na Maderze. Jakie biuro na pierwszym miejscu, jakie drugie, jakie trzecie, to proszę sobie zajrzeć. Pierwsza strona Rzeczpospolitej jest infografika. Chyba zaskoczenia nie ma. To są też te największe i najpopularniejsze od lat polskie, albo biura w Polsce, tak chyba lepiej byłoby powiedzieć. Uber, to już wyżej informacja, ugnie się, by zostać w Polsce. Rząd zaostrzy przepisy dotyczące kierowców jeżdżących dla firm pośredniczących przewozach. Dostosujemy się, deklarują Uber i Taxify. No, chodzi o pewne licencje. Już pewne próby w kierunku zmian były czynione, nawet wprowadzono i rzeczywiście obie te firmy się dostosowały, więc można te deklaracje przyjąć poważnie. Poza regulacją nowej ustawy znaleźć się może francuski BlaBlaCar. Pasażer tu partycypuje tylko w kosztach podróży. Kierowca nie świadczy zatem usług zarobkowych, pisze Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o ustawy transportowe, to pisze o niej także dziennik Gazeta Prawna, ale zupełnie inny wątek. Otóż resort infrastruktury chce, by lokalne połączenia autobusowe realizowały wyłącznie firmy wybrane przez samorząd. Na dotychczasowych zasadach przewoźnicy mieliby jeździć tylko na liniach międzywojewódzkich. A sens w tym, że takim połączeniem będzie też kurs pomiędzy miastami leżącymi po dwóch stronach granicy województwa. Można być zatem pewnym, pisze dziennik, że przedsiębiorcy sztucznie wydłużą niektóre linie i w ten sposób ominą niewygodne przepisy. Czytamy w dzienniku. No to teraz jeszcze do szkoły, a w zasadzie już po szkole, do pracy, tak chciałoby się powiedzieć. Najlepsze kierunki inżynierskie w Polsce prowadzą, uwaga, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wynika z najnowszego rankingu Perspektyw. To jednak, co ciekawe, nie oznacza, że to właśnie po tych uczelniach zarabia się najwięcej. Dobrym przykładem jest elektrotechnika, choć ogólnie wygrywają na tu krakowska AGH. To badania i statystyki dowodzą, że na rynku pracy najlepiej wiedzie się absolwentom Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Choć w ogólnej klasyfikacji zajął on 9 miejsce, mogą oni liczyć na 4000 zł brutto miesięcznie, aż o 1200 zł więcej niż średnia dla tego kierunku, pisze dziennik. I dziennik Rzeczpospolita analizują pomysł obniżenia do 9% podatku dla małych przedsiębiorców, choć trochę inaczej, mam wrażenie, podchodzą do tematu. W Gazecie Wyborczej Kuria i Solidarność pod rękę z ONR na pierwszej stronie o specjalnej mszy dla ONR-u, którą odprawił za przyzwoleniem Kurii proboszcz parafii świętej Barbary w Gdańsku. Solidarność nie odcina się od wpuszczenia nacjonalistów do historycznej sali BHP w Stoczni, a Janusz Śniadek, były przewodniczący Solidarności, mówi, stokroć bardziej gorszące były sytuacje, kiedy KOD nadużywał świętego dla Solidarności miejsca, jakim jest plac Solidarności. I to dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tutaj także Katarzyna Kiedrzynek, polska bramkarka znana w świecie, choć z pechem trochę w ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzów Kobiet, ale tytuł Pozwólmy kobietom grać w piłkę zdradza, że dziś na stronach sportowych gazety właśnie temat kobiecej piłki nożnej. Brakuje piłkarek, bo muszą przejść niemalże gehennę, czego się muszą nasłuchać, ilu epitetów. O tym jest w tym tekście. Brakuje także przedszkolanek. Jeszcze kilka lat temu w przedszkolach leżały stosy CV kandydatów do pracy. Teraz chętnych trzeba szukać długo i często bez skutku. Zgłaszają się nauczycielki z Ukrainy, ale uznanie ich dyplomów w Polsce jest skomplikowane. To już trzecia strona Gazety Wyborczej. No i oczywiście gazety komentują sprawę Stanisława Gawłowskiego. Konfrontacja Gawłowskiego to Gazeta Wyborcza. Murem za Gawłowskim to Rzeczpospolita. Fakt wytyka sprawiedliwość według PiS. Tutaj poseł PO. Zarzut. Przyjęcie łapówki w wysokości 170-190 tysięcy i dwóch zegarków. Siedzi senator PiS. Zarzut przyjęcia 170 tysięcy złotych łapówki. Obietnica załatwienia miliona jest wolny. Chodzi oczywiście o Stanisława Koguta. To zestawienie dziś na okładce Faktu. A Platforma Murem za Stanisławem Gawłowskim to duży tytuł dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. No jeszcze słowo o rolnikach. Nikt nie chce szacować szkód rolnikom. Zamiast jasnego systemu szacowania i wypłacania szkód mamy chaos, pisze Gazeta Codzienna. Część związków rolniczych zaledwie po dwóch tygodniach od wejścia w życie nowej ustawy łowieckiej wnosi o nowelizację, a o tym, że rolnicy przez pół roku będą mogli zatrudniać pomocników przy zbiorach. Ma się z tym związać mniej obciążeń biurokratycznych, pisze dziś na pierwszej stronie nasz dziennik. Szczere wyznanie z dzieciństwa, brzmi dramatycznie.

zaraz go trafi. Rondo garaż czeka żona, a się wdzwoni na iPhone'a, że dostawa jakaś będzie, nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję, różne słowa w ustach żuję, je. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie, tamtej sprawie niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie, a ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Jaromir Nochawica z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polecam Państwu stronę internetową, naszą trójkową, tam zapis koncertu już jest i wideo. Tu jeszcze pan Zbyszek dopytuje, czy ten głos to pan Robert od akordeonu. Tak, choć tym razem nie grał na akordeonie, ale to ten. Za 10 minut siódma. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Imieniny obchodzą dzisiaj Anicet i Aniceta, Izydor i Izydora, Robert i Roberta, także Józef, Stefan, Teodora i Katarzyna, więc idąc tym tropem można złożyć życzenia Józefie, Stefanii, Teodorowi oraz Katarzynowi. No a teraz pogrzebmy trochę w historii. Obecnie wiosny mamy ciepłe lub chłodne, wczesne albo późne. Z rzadka trafi się jakaś praska czy poetycko czarna. Natomiast dokładniutko 170 lat temu, pod wpływem zdarzeń wiosny ludów, austriacki rząd uwłaszczył chłopów w Galicji. Do tej pory chłopi chodzą na tych terenach jacyś tacy zdziwieni, dobroci cesarza się nadziwować nie mogą, nie wszystkie gospodarze se z tym posiadaniem morgów radzą i takie wybałuszone w spojrzeniu na pole wychodzą wronów przeganiać na przednówku. Przynajmniej ja tak mam na moim skrawku galicyjskiego gumna. O tym, jak bardzo chłopski los się odmienił, znakomicie świadczy fakt, że już 17 kwietnia 1973 roku dokonano oblotu samolotu rolniczego PZL Kruk. Zawołanie matki znad stolnicy z lanym ciastem w izbie Jagna, a poleć, że mi do GS-u po jaje, nabrało zupełnie nowego, dosłownego znaczenia. No a drób przestał się nieść, odkąd słychać warkot silnika nad kurnikiem. Piękny jubileusz mamy. 10 lat temu po raz pierwszy w Polsce rozegrano mecz lacrosse, czyli zespołowej gry na trawie, w której trójkątną rakietką trafia się do bramek. Wymyślili to Indianie pod milszą dla ucha nazwą Dihunskigwaes, czy jak wolą Cherokezi, Danach Wach Uwzdi, co oznacza małą wojnę i oddaje energię zawodów. Jakby ktoś jednak wrócił z meczu Tewaarta Atatatronu albo Baggata Wawaga, to też chodzi o lacrosse. I tu zachęcam do zakładania klubów i lig pod dowolnie wybraną nazwą z tego czerwonoskórego zestawu. 121 lat temu w teksańskiej Aurorze rozbiło się UFO. Chyba musieli zdążyć nadać jakiś komunikat, bo od tego czasu wszyscy kosmici lądują w Stanach Zjednoczonych. Ale ja też mam gumno ubezpieczone od upadku maszyn latających i jak przekonywał agent, nie chodzi tylko o samoloty rolnicze. Życzę Państwu kosmicznie dobrego dnia. Bardzo panu dziękujemy. Kosmiczne, horrendalne, dziękujemy. A, to jeszcze pani Magdalena informuje, że jeśli chodzi o Jaromira Nochawicę, to tam jest coraz więcej pierwiastka polskiego. Dzień dobry, witam. Czy wiadomo, który to redaktor na rogu Woronicza się wcinał? Czuwaj. Nie wiadomo.